मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं रुकू के। तीन मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अल्लाह ताला की ज़ात। इसके अंडर पांच बातें हैं। अपने बंदों पर पूरी कुदरत रखता है। तुम पर निगरानी करने वाले फरिश्ते भेजता है। इसके भेजे हुए फरिश्ते जान निकालते हैं। सब के सब अपने मालिके हकीकी की तरफ वापस लाए जाते हैं। फैसले के सारे इख्तियारात इसको हासिल हैं। वो हिसाब लेने में तेज है। दूसरी बातें कहने के बारे में कुल यानी कह दो। पांच बातें देखी। कौन तुम्हें सहरा और समंदर की तारीकियों में खतरात से बचाता है। कौन है जिसे मुसीबत में गिड़गड़ा कर चुपके चुपके दुआ मांगते हो। किससे कहते हो कि अगर इस मुसीबत से बचा लिया तो हम ज़रूर शुक्रगुजार होंगे। अल्लाह तुम्हें हर तकलीफ से निजात देता है। वो इस पर कादिर है कि कोई अजाब ऊपर से नाजिल कर दे, तुम्हारे कदमों के नीचे से बरपा कर दे। तुम्हें गिरोहों में तकसीम किया, एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत का मज़ा चखा दे। तीसरा पॉइंट है हक और बातिल में जुदाई का ऐलान। आठ बातें हैं इसमें। तुम्हारी कौम ने इनकार किया है। इनसे कह दो मैं तुम्हारा हवालादार नहीं यानी तुम्हारी मदद निगेबान। जब लोग हमारी आयात पर नुक्ता चीनियाँ कर रहे हों तो इनके पास से हट जाओ। अगर शैतान भुला दे तो गलती के एहसास पर जालिम लोगों के पास ना बैठो। नसीहत करना जारी रखो। इन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है। जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फरेब में मुब्तला कर दिया। कुरान सुनाकर नसीहत करते रहो। जो दुनिया में दीन से बचेगा आखरत में अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। पसंदीदा रवैये। रब को पुकारना मुश्किल में भी आसानी में भी, चुपके चुपके और गिड़गड़ाकर भी। तफक्कुह करना। याद आने पर गुनाह की महफिल से उठ जाना। नसीहत कबूल करना। नापसंदीदा रवैये। مشکل سے نکلنے پر ناشکری کرنا، گروہوں میں بٹنا، بیکار غور و حوض کرنا، بیکار مشغلوں میں وقت ضائع کرنا، دین کو کھیل اور تماشا بنانا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آنا، اپنی جگہ کل دوسرے کو عذاب کے لیے پیش کرنا، کفر کرنا۔ اور عمل کی یہی باتیں ہیں کہ اچھے رویے اپنے اندر لانے ہیں، برائیوں کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو تکبر سے بچا کے موت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اپنے آپ کو تصور میں بستر مرگ پہ سوچ کر اپنی موجودہ حالت کا جائزہ لینا ہے، یہ ضرور کیجئے گا، سپوز کیجئے۔ آپ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو کچھ اور چیزیں کوٹ کراؤں گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنا معاملہ یہ رکھتے تھے کہ خود محاسبہ کرتے تھے، اپنے گھروں کے پیچھے انہوں نے قبریں کھودی ہوتی تھیں۔ تو ہمیں ان باتوں سے کوئی ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔